Moi boas noites a todas as ointes da Radio Calimero. Estamos nunha nova edición de Vos dos Informativos. Hoxe, mércores 22 de febreiro, aínda en pleno entroido. Agardamos aquí desta radio, que somos moi entroideiros todas, que o pasarades ben. Sí, a ver si o noso alcalde declara o entroido tamén festivo local, que xa da vergoña. E imos con de Roa, para falar de un que propón levar a Lavacolla a estación intermodal. O alcalde de Compostela se quedou nestes días con unha das súas preocupantes ocorrencias. Proporá a ministra de Fomento, Ana Pastor, que a futura estación intermodal, cuya construcción se leva debatendo nos últimos meses, se sitúe na Lavacolla. Neste núcleo encontraríase, por tanto, o aeródromo, o AVE e o servicio de autocarros interurbanos. A actual estación de comboios limitaríase, segundo o Resedor, a cercanías e un grande parque urbano. Pero aí non acabou a coisa. E días despois, ante as críticas recebidas por todas partes, o noso conde Droga foi quen de comparar esta súa idea con a de John Fitzgerald Kennedy cando dixera que o home iba a chegar até a lúa. De aquí, esperemos que non lle pase como o seu líder, quen foi a Dallas e levou unas. Vos contar unha historia, na taberna sucedeu. Bello e o seu chanqueiro na barra están a pé armado coa paciencia que lle vai dando. Seguimos con novas desta cidade. Como ben sabedes, pois hubo unha no pasado mes de novembro unha ocupación da Sala Iago, xa se falou moito diso. Pois antonte, 20 de febreiro, a primeira hora da mañá, acudiron aos xulgados de Compostela as 12 persoas encausadas e retidas pola ocupación da Sala Iago como espazo cultural liberado para a vista previa xunto ao xuíz instrutor do caso, Xosé Vázquez Taín, quen apareceu só por uns minutos con un sumario abultado que mesmo mereceu un seu comentario a respeito de que non para de medrar. E pouco máis que veu dicer que as 12 enfrontanse a unha petición de Fiscalía de cargos por usurpación e, cágate lorito, por tenencia de material explosivo. Dicer que as 12 encausadas remetíronse ao seu dereito a non declarar ata que sexa o xuízo e en poucos minutos abandonaron os xulgados á espera de que este pois se celebre. E tamén cabe destacar como nota curiosa que o fidel voceiro da Xudicatura e Policía Compostelana, El Correo Gallego, publicita no xornal en grandes titulares que leo literalmente en castelán para non cometer erros. La Iago lleva casi un lustro a la espera dunha solución. Ahora de repente. Se ven non fai mención algunha nin a que se celebrara tal vista nin a pois eso, pois a todo o que está pasando, que é unha gran represión contra esta xente pois que estaba ali participando como moitas dos cidadáns desta cidade nun local que estaba de portas abertas tamén e facéndose actividades varias. Tan abertas que a policía entrou pola porta aberta. Exactamente. Non hubo ningún, vamos. Pero non deixa de ser curiosa a coincidencia deste xornal, que agora de repente valora a atitude do concello de preocuparse por unha sala que estaba abandonada, en risco de ruína, e que ninguén se preocupara dela até que foi a ocupación, pois como vos acabamos de dicir. Bueno, a cousa está pois así bastante no aire por ahora, non? supoño que tardará bastante en celebrarse este xuízo, ser tanta xente. O que sí, polo momento podemos... eu podo sacar a conclusión de que este xuiz lle gusta a caña. Porque, vamos, si sí, por... Le gusta famoseo tamén. Si por todo o que mencionaban daquela, que era así unha botella de lexía e non sei que, si por eso, pois, a de usurpacións a todas as persoas pasan a ser tamén, bueno, tendencia de materia explosivo, que, claro, é un agravante importante, por lo tanto, é unha represión importante a estas persoas. Pois a ver que pasa, a ver en que queda a cousa... A cuestión é criminalizar a cuestión é criminalizar cultural. E bueno, e decir que todas somos a Sala Iago. Eso sempre dixemos e seguiremos a dicilo. E seguiremos informando. Lembra que un día todos nos loitábamos. E tenemos que seguir falando de xulgados e represión en Compostela. Pois onte hubo altercados e detención dunha persona durante o xuízo que se celebrou contra 5 independentistas. Dan conta desto Galiza Libre e que contra as 10 da mañán de onte deu inicio no Tribunal do Penal do número 2 de Compostela o xuízo contra 5 independentistas acusados dun suposto intento de libertazón dun preso e atentado contra policías producido en 2010 durante a detención de Santiago Vigo, antes de ser novamente ingresado en prisión. Bueno, daquelas contáramos que fora unha vez que levaran a Santiago Vigo e que a nai algún, bueno, algún compa máis, a unha moza, creo, se chegara hasta él e os policías consideraron que eso era un intento de secuestro. Pois, de aí viña o xuízo. Pois, e finalmente imputan a Eduardo Vigo, seu irmão, Raúl, Adrián, por un delito en grau de tentativa de quebrantamento de condena, e estas tres personas, Maia Surso e Iria, a dúas faltas de lesións e un delito de atentado aos asentes da autoridade. A Fiscalía pediu un ano e medio de prisión en cuanto a defensa de Ceibar a libre solución, xa que os detidos non teñen entidade suficiente. O abogado Borsa Colenero suliñou que é completamente irreal que os acusados intentaran libertar a Santiago Vigo, recordando que a policía púsose nerviosa. O proceso fica visto por sentencia. Pois, alén de iso, durante o momento en que foi o xuízo e familiares de Eduardo Vigo que foi deslocado para asistir a este xuízo, pois entre elas a nai achegáronse con intención pois, de abrazarlo outra vez e en ese momento pois, hubo bueno, o sempre, a policía se puso a no que non pudieran acercarse ao Eduardo e parece que lo acusan a un independentista, JR, que só coñecemos as siglas, de darlle unhas hostias a un policía. Bueno, foi detido, xusto aí no momento do xuízo e estivo durante un tempo e posto liberdade con cargos unha hora despois, máis ou menos. Pois isto pasou onte nos xulgados de Compostela. Bom, dice tamén que había forte presencia policial e que había uns policías sacando fotografías de todas as asistentes ao xuízo, de un por un, cando iban pasando pola cámara de seguridade. Que te controlan la punta para ti, esto de pistola, esta cosa del listo es a su ley, todo por Dios, por la patria del rey, y dentro de ellos que te controlan la punta para ti, esto de pistola, esta cosa del listo es a su ley, todo por Dios, por la patria del rey. Despois din que non hai que protestar, non? reprimirán, pero ante datos como que vou dar, pois non é normal que a xente se rebote e que, non, e que pois que proteste, que loite. O PP, o PSOE e PNS, a mesma merda é, recibirán 4 millóns de euros en subvencións polas eleccións xerais, en pleno momento de crise aí. Os resultados das eleccións non só se miden en votos escanos, tamén teñen unha lectura máis desapaixonada e fría, pero tanto ou máis importante para o que ven a significar o funcionamento destas formacións políticas que se sumaron ao xogo da democracia, en a que a unidade de medida son os euros. En función do seu apoio nas urnas, os partidos políticos reciben máis ou menos cartos das subvencións aos gastos orixinados por actividades electorais que concede o Goberno Central. No caso dos comicios ás Cortes Xerais do pasado 20 de novembro, as votacións nas 4 circunscricións galegas se traducen en 4 millóns de euros nas arcas do PP, DG, PSDG e BNG. Así as cousas, unha ollada global a todas as contas permiten concluir que o balance das eleccións xerais do 20 de novembro nos partidos galegos implica, ademais do incremento de poder para o PP, da perda do PSDG e do mantemento do BNS, 2,6 millóns de euros para os populares, 1,2 millóns de euros para os socialistas e 163.759 para os nacionalistas. Unha boa razón para explicar por que estes partidos son tan defensores desta falaz democracia. Os cuartiños. City en city, de town en town, siempre estamos fuera, sacrificando horas para llenar la nevera. Quiera o no quiera, cruzamos la frontera, somos ya del gremio de la gasolinera. Os cuartiños de todas, a Xunta vai regalar 4 millóns de euros ao macrovertedoiro de Sogama na Areosa. O monstro de Sogama sigue a desangrar as arcas públicas. Aos máis de 250 millóns de euros gastados no último ano para manter o compreso de Cerceda para beneficio principal de Gas Natural Fenosa e as súas filiais, únense agora outros 4,3 millóns para servicios complementarios no vertedoiro da Areosa. Cada vez que a Xunta invirte cartos no macrovertedoiro de Sogama, demostra o que custa a sociedade galega o fracasado modelo baseado na incineración e, sobre todo, no vertido. Estes gastos, escandalosos en época de crisis e recortes de dereitos e servicios, supoñen seguir agrandando o buraco negro de Sogama e continuar especulando con residuos, enriquecendo as eléctricas e beleirando as arcas públicas. Quen dixo que a incineración non era rendible? A este respecto, dicer tamén que parece ser que a unha pregunta do BNS no Parlamento se veu decir que estaban dispuestos a darle 35 millóns á incineradora do Irixo porque crean emprego e é beneficiosa para tal. Aínda que aínda non están os planos ni aprobados ni nada, xa pensan en darlle 35 millóns. Dos fondos FEDER. Cuartos, cuartos, e nos non temos diñeiro. A tempo nestes informativos, Calimero, falábamos da posibilidade da ubicación dunha nova base militar entre as miras. E agora, fontes dos falsimedios aseguran que as coordenadas do municipio ourensano de Trasmiras están marcadas xa sobre a mesa do Pentágono para situar nelas a súa base europea de avións non tripulados. E apuntan que esta ubicación foi confirmada a primeiros deste mes nunha cimeira de ministros de defensa da OTAN, celebrada en Bruselas. Lá, o secretario de Defensa dos Estados Unidos, León Panetta, e o ministro español, Pedro Morenés, terían mantido unha reunión a marxe da cimeira oficial para ultimar en estes os detalles. Agora, o futuro do proxecto depende de tres puntos. 1. Que Estados Unidos encerre finalmente a súa base da cidade siciliana de Sigonella. 2. Que o Ministerio de Defensa español habilite unha partida de 6.000 millóns de euros nos vindouros orzamentos. E 3. Que antes de que a base de Trasmira sexa empregada polo exército de Estados Unidos, ten de estar baixo o mando operativo do exército do aire español. Bueno, pois... Pobre Ourense, o Iriso, sí. Ahora isto. E 6.000 millóns, toma. Igual era unha boa idea desplazarse hasta ali e, non sei, presión popular ou algo. Porque sí, Ourense se está levando todas, eh. Tantear como van as cousas por ali. Oscuras en pisos francos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. Un manifiesto fundado en un track, miles de elementos disidentes, misión prenderle fuego a toda era industrial, cansados de ser masa, individuos golpean la burocracia de cualquier comunidad al norte, no hay quien soporte las turbas que se contagian, el sufrimiento dejará de ser ajeno, el reflejo en el dolor en los ojos de ese animal te obligará a tomar conciencia del daño que has provocado. Hermanos reos se amotinan contra carceleros, una venganza digna, la tecnocracia cae por su propio peso. Bon, deixamos noticias de Galiza y temos que irnos, como non, a Valencia. Porque, bueno, a policía por primeira vez non minte. Pocas veces ides ver unas palabras laudatorias neste informativo dirixidos cada policía, mas o xefe da policía valenciana merece cuanto menos unos acendidos elogios pola súa sinceridade manifesta nunha ronda de imprensa. Imos pinchar vos audio. Comprenderá que non lo voy a decir. Non é prudente, desde o punto de vista de la táctica e la técnica policial, que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas. Mis debilidades. Eso, o povo somos o inimigo. E dito isto mientras que daba dúas golpes na mesa. Si se escoitaban aí, si sí. Prestades atención. Volvemos a poñelo. Dependerá que no lo voy a decir. No es prudente, desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial, que yo le diga al enemigo golpe. Cuáles son mis fuerzas y mis debilidades. Eso, os golpes eu creo que están ben claros. Bueno, pues eso, que está ben que un xefe de portavoz oficial dos corpos represivos se deixe de entrómedas e autocualificarse de heróis ou de servidores do povo. Ah, porque a policía está para o que está. A igual que os demais corpos armados, salvaguardar a orden establecida polo capital e que moitas siguen validando indo depositar un papelucho nunha furna cada certo tempo para escoller quen vai a beneficiarse dos cuartos de todas. Como dimos na noticia antes de PSOE, PP e BNG. O que nos vai a facer a vida máis imposible con unhos recortes laborais cara a un escravismo sostible? O quen vai seguir arruinando a natureza vendendo recursos de todas para beneficio de moi poucos, ríndose do povo? En tanto, enchense os suspetos de prebendas e agasallos dos auténticos poderosos, desos grandes empresarios e banqueiros, que coa connivencia de sindicalistas adocenados e de suíces corruptos e de xornalistas sin escrúpulos que criminalizan a pobreza e a rebelión e salientan o luso e o boato en papel cuché. Pois de nada sirve que veñan agora a dicer que o tal xefe de policía Antonio Moreno Piquer, desde a súa posición de máximo responsable policial valencián, nunca agochou a súa sintonía e afinidade con o líder do grupo fascista España 2000 e o presidente da empresa Levantina de Seguridad, José Luis Roberto, un dos máis grandes fascistas do Estado español. Como se agora este xefe de policía responsable da terceira cidade máis importante do Estado fose un caso illado. Só para rematar, pois este agradecimento pola súa sinceridade manifiesta a Antonio Moreno Piquer, dicer que mesmo tivemos lo que sofrer nestas latitudes durante 10 anos, durante 1997-2007, era responsable da Brigada de Seguridade Ciudadana da Coruña, e foi nomeado para este actual posto en suyo de 2008, sendo o hipócrita Rubalcaba, ministro de Interior, quen agora pretende facernos pasar por parvas e fala de certas actuacións policiais non son tolerábeis, como querendo facer creer que durante os mandatos do PSOE non houbera nunca violencia policial, ou que as accións brutais son duns poucos policías alterados. Mas os arquivos dos medios de información alternativos están cheos de vídeos, de audios e noticias ao respecto e non ides engañar máis. Somos o inimigo. Eles teñen un claro. E tú? Vas a seguir dándolles flores. Bueno, alén cabe de dicer que o ministro de Interior, Fernández Díaz, recoñecera unha entrevista radiofónica que quizás pudiese cometer algún exceso na actuación da policía contra os estudantes. Iso sí, porque entre eles había infiltrados radicais e violentos. O que valeulle nas críticas dos grupos policiais que arremeteron contra o ministro chatándolle de cobarde por responsabilizar a policía dos incidentes. Ante o que o ministro saliu dicindo textualmente que ao falar de excesos referíase de maneira moi especial aos que cometen os radicais e violentos que aproveitan determinadas circunstancias para facer cousas que non deben. Bueno, para rematar esta noticia vamos a poñervos un outro audio dun médico internista de urxencias de Valencia que di que a policía roubou partes médicos das cidadáns. Mire, yo le llamo desde Valencia, yo soy médico internista del Hospital Clínico de Urgencias y quería manifestar lo que ha sucedido hoy en Valencia sobre las cargas policiales. La policía ha intervenido todo lo que es información del hospital. No han sido tan pocas víctimas en lo que se ha dicho en televisión, porque nos han bloqueado el que podamos informar a la prensa, sino han sido muchas más las víctimas que han sufrido los ataques de la policía. Entonces yo quería manifestar de que lo que está pasando hoy en día en Valencia es una dictadura total. Nos están bloqueando las informaciones a cualquier tipo de periodismo y demás para que se pueda saber lo que está pasando. Nos están pidiendo documentación propia, diciendo de que los informes médicos se les tiene que entregar a la policía, a través de la policía entregándoselo a los pacientes, cosa que es una cosa personal y no se puede dar a la policía. Pero nos están obligando a que lo hagamos de esta manera. Intervienen ellos y hay que entregárselo al paciente delante de ellos, cosa que a muchos de los pacientes se le ha retirado a la salida del hospital. Y ya le digo, o sea, de lo que se ha dicho en televisión, que me parece que han dicho leves, no sé si han dicho 7 u 8 leves, en Canal Nou de Valencia, me parece que aquí se han atendido a unos 20 y tantas personas por traumatismos, cortes, o sea, bastante severos. Incluso personas que no pertenecían a la manifestación y simplemente por el hecho de cruzar un paso de peatones se han llevado golpes. Pero ya no viene de hoy, o sea, sino las cargas del otro día exactamente igual. Y no tienen compasión, es que hay ninguna. Tal y como lo veo yo en mi profesión, como hoy me han llegado a la policía, me han intervenido partes de altas, es llegar a una dictadura total, o sea. Y ya les he dicho que yo no les podía dar esos informes, que eso es una cosa privada de cada paciente, que es intransferible, y me ha dicho que vaya a la Dirección General de Policía y ponga mi reclamación. Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente... Está claro que en esta radio siempre quisimos compartir con todas vos noticias pues, sobre las torturas, la represión, pero que en estos tiempos además... hai cada vez máis. Está claro que coa crise aumenta a pobreza e aumenta a insatisfacción de todas nós e aumenta o que para eles son delitos, que é simplemente pois non ter os cuartos que teñen eles. Non ter os cuartos de que ten Urdangarín o que ten para andar por aí pagando aos suíces tamén, o que sei. Bueno, e xa non me lío máis, todo isto viña a outra nova sobre a tortura de que están acostumbrados a nos ten este estado, ¿no? O Comité contra a Tortura condena o Reino de España por lanzar inmigrantes ao mar. Os feitos aconteceron na noite do día 25 para o 26 de setembro de 2007, en frente á costa de Ceuta, cando unha embarcación da Guardia Civil con tres axentes interceptou 4 inmigrantes subsaharianos, 3 homes e unha muller, que tentaban atinxir a cidade nadando, procedentes de Marrocos. Segundo a denuncia, a Guardia Civil española subiu as persoas á embarcación, levounos a augas xurisdicionais de Marrocos, furou as boias salvavidas e obrigounos a tirarse ao mar, máis que nada porque non, ademais non sabían nadar, polo que teño entendido. A pesar de que tamén un deles, un senegalés de 29 anos, Laudin Sonko, amarrouse fortemente a embarcación repetindo eso, que non sabía nadar, pero os guardas empregaron a forza para o tirar e acabar no mar. A denuncia foi presentada pola Comisión Española de Axuda ao Refuxiado, cuxo abogado informou de que a resolución considera demostrado que os feitos supoñen unha vulneración do artigo 16 da Convención contra a Tortura, constituindo un tratamento cruel, deshumano e degradante. O Estado español argumentou que estes fatos foran pesquisados e arquivados por un tribunal de Ceuta. Mas o comité diz que o Reino de España debe explicar as circunstancias da morte do inmigrante, pois, con a independencia do feito de que os guardias civis teñan furado a boia ou a distancia da beira na que o teñan depositado, el foi deixado en condicións que lle causaron a morte. Alén diso, o comité considera que a Guardia Civil impôs ao senegalés sufrimento físico e mental antes da súa morte, agravada pola súa particular vulnerabilidade como inmigrante. Pois nada, que ten que vir un organismo pois internacional, ¿no?, para dicilo, porque está claro que aquí a xustiza sí, non vai, non lle vai a quitar caso, a razón á Guardia Civil. Da igual, policía, Guardia Civil. Da igual. Casos sellados. Bon, e adiantándonos ao que vai a ser a reforma laboral, igual xa é hora de falar un pouco do que vai significar, que seguro que se aprobará con os votos do PP, teña maioría absoluta e punto. A democracia. Pois ben, a nova reforma laboral que precariza os dereitos dos traballadores ata límites descoñecidos é xa un feito desde hai máis de 15 días. De feito, hai empresas que están aplicándolos sin reparos. E máis ou menos, por resumir un pouco, pois estas son as cousas que van quedar. Rebaixase drasticamente as indemnizacións por despedimento, ademais de ampliarse enormemente as condicións que os fan procedentes. Mesmo unha simple previsión de perdas é causa de despedimento selectivo, e o empresario non vai precisar de autorización previa da autoridade laboral. E alén poden despedirte selectivamente por acumular baixas por enfermedade, ou sexa, con causa xustificada. Tamén van a crearse novos tipos de contrato con períodos de prova dun ano durante os que poden despedirte sin causa justificada nin indemnización alguna e amplíase a duración a 2 contratos de aprendizaxe de 2 a 3 anos. Ademais, poderán encadenarse estes contratos sempre que o traballador cambie as súas funcións na empresa. Despois, premiase a contratación de parados que cobran o subsidio, polo que aqueles que non o cobran terán o máis difícil para acceder a un emprego. Ábrense as portas ao despedimento do personal laboral das administración e empresas públicas con problemas presupuestarios. Aqueles que están cobrando paro terán a obriga de facer traballos de interese xeral en beneficio da comunidade se son requeridos para iso. Bueno, ao respecto disto, hai unhas declaracións de un dos membros da COE que xa pide que cualquier persona que non este disposta a traballar en, creo que decía Senegal, non me acuerdo que país, pero ben lonxe, que tamén teña que deixar de cobrar o paro. Por negarse a ir a Senegal. As ETTs son agora ausencias de colocación privadas coa única obligación pola súa parte de presentar unha declaración responsable que indique que cumpren coa legislación. E ademais de todo isto, esta reforma laboral ofrécese multitude de axudas, reduccións de impostos e outros variados incentivos económicos ás empresas pagados con diñeiro público nun tempos de recortes sociais e precedentes para paradas e traballadoras. Os sindicatos non te van a salvar. Eles son parte imprescindible do problema. Organízate e luita. Bueno, dicer esto está extraído do blog do Bordaxe. Os recortes tamén chegan a, pois, sobre todo, que é esa de ámbito social. Neste caso, María Dolores de Cospedal, en Castilla-La Mancha, pois, está facendo un gran recorte do presuposto de ata 50% aos centros de acollida de mulleres maltratadas. Por exemplo, o de Atención Integral de Albacete, que funcionaba con 477.000 euros anuais, pois pasa a funcionar con 275.000, algo parecido pasa en Guadalajara. Este recorte xa ben precedido de o feche de, polo momento, de 6 centros, 3 de Toledo, un Albacete, un Ciudad Real e un en Cuenca. E parece que, pois eso, a sustitución de convenios por subvencións anuais, que o que se estrenou María de Dolores de Cospedal, non? Con este cambio, pois vai a seguir a promover o feche destes centros, ademais de afectar tamén aos empregados, que xa se sabe no caso de Alcaraz e Balazote de Albacete, que xa recibiron as súas cartas de despido, a pesar de que sí que está no listado de centros de que recibirían subvención en vez de negar, xa, bueno. Bueno, nada, que ven a ser esos datos así, pois, por onde van os tiros, non? Este goberno que de maioría absoluta ahora... Cospedal, que aparte sigue sendo carguiño no PP, despois do congreso que fixeron, non me acordo moi ben que cargo ten, pero destos importantes do PP, aparte de ser presidente de Castilla-La Mancha. Pues, sí, aí, bueno, pois nada. Ai, Dolores... Nestes casos xa non sabes se rir ou chorar, non? Pois de Dolores imos ata Cristina, porque a infanta Cristina gastaba al mes casi 3.000 euros do diñeiro público desviado. Aos duques de Palma, Iñaki Urdangarín, que por certo xa está por aquí, e a infanta Cristina se lles acumulan os problemas a falta de tan solo 3 días para que Urdanga acuda a declarar como imputado, por eso está por aquí. A Axencia Tributaria detectou na contabilidade da Izón, que supostamente é unha sociedade sin lucro, que a infanta carregaba a esta sociedade gastos personais de entre 600 e 700 euros a semana, casi 3.000 euros ao mes. Alén, entre a documentación que aparece no sumario, figuran ademais correos electrónicos que asistente personal da filla do rei, de Cristina, enviou aos responsables financieros do Instituto NOS para preguntar como se podían cargar estas facturas. Vamos, inocentona. O que parece xa probado é que os duques pagaron tamén unha parte do seu palacete de Pedralbes, en Barcelona, e as obras do mesmo por uns 7 millóns de euros con cargo a esta firma e que incluso abonaban con cargo a ela o salario do seu servicio doméstico. En fin, a ver en que queda este suizo, seguiremos informando. Dicer que a infanta Cristina, que ya foron a un programa destos de a televisión, que nin me merece decir o nome, da igual, foi ali a entrevistarlos e parece que a infanta Cristina dixo que os, a ver se si os deixaban en paz, casi non se podía vivir. Bueno, pasamos con outra temática. A OTAN xustifica o asasinato de 8 menores no Afganistán. As forzas da OTAN no Afganistán matarán 8 meniños de idades entre 6 e 14 anos e un adulto hai dúas semanas nun bombardeo ao nordeste de Cabul, porque, segundo afirmou o americano Mike Winston, comandante das operacións aéreas da Forza Internacional de Asistencia á Seguranza, ISAF, no Afganistán, estaban armados e representaban unha ameaza. Alega que non os bombardearon porque pensaran que eran talibáns, insurxentes ou traficantes, senón que foron bombardeados porque pensaban que representaban unha ameaza, e asegura que transportaban armas, e alén a maneira en como andaban e o feito de que no val por onde se movían estaban as tropas da ISAF foi o que influenciou na decisión de bombardealos. E este asasino militar engade: se estiveran noutro vale, non terían representado unha ameaza e non terían sido bombardeados. Mas estaban nunha posición moi ameazadora. Bueno, este personaxe explicou nunha entrevista para tratar de xustificar o bombardeo e asesinato dos 8 meniños que eran xoves afganos de estatura adulta, atléticos, fortes, que camiñaban polo vale. Nada, pois estas son as excusas. Esta é a paz de Afganistán. Seguimos falando de asesinatos e de policías de un lado e de outro. Os policías estadounidenses matan cientos de persoas con pistolas eléctricas. Con o recente exceso dun estadounidense a maus dun policía que usou a pistola eléctrica Taser, suman xa 500 as persoas mortas por esta causa. Isto, segundo a Amnistía Internacional, que tras a revisión de 98 casos de fallecimentos por esta causa, determinou que o 90% deles eran personas desarmadas, moitas das cuais recibieron múltiples descargas. Expertos en estudios médicos subliñan os perigosos efectos adversos das descargas dun arma Taser, que incrementan o risco de enfermidades cardíacas e respiratorias. Así pois, esta suposta pistola que non ten balas, que non mata tal, xa leva 500 mortos por estas causas. Era a pistola esa que tamén queren probar en Grecia e aquí non tardarán en elo. Con un satán de el furbao de son seres humanos los que están enfrente. Hay animales con más el celebrar. Ensañarse con el débil, torturar al que lo quieren. Se me cachen y se sienten aquí, nadie es inocente. ¡Madero, cabrón! ¡Pégale a tu madre! Pasamos para Chile, anunciamos que Freddy, Marcelo e Juan están en greve de fame. Desde o 17 de febreiro, Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel e Juan Aliste están en greve de fame en concordancia con os días de axitación solidaria internacional, que son do 19 ao 29 deste mes de febreiro. Pois, eso, pois, xornadas de axitación solidaria internacional para exixir a súa inmediata liberdade. Despois de facer público un seu primeiro comunicado urxente conforme asumían dentro deste marco de chamada internacional a facer esta folga de fame líquida, agora vimos de recibir vía email, bueno, isto sacamos de abordaxe blogspot.com, este escrito das súas achegadas que vos vamos ler a continuación. De momento sabemos que os compas foron castigados e illados pola medida de luita que están a levar a cabo e que se está prohibindo o ingreso de auga, con o claro fin de aniquilalos, non só moralmente, senón que tamén físicamente, dado que a falla de suficiente líquido por máis de 10 días acarrearía serios problemas de saúde nos tres luitadores. Actitude desde o poder judicial encarnado nos carcereiros de turno e diversos lacaios esperable. A sumisión dos medios de comunicación tamén. Todo sistema de dominio en claro revanchismo ante quen non se dobrega, nen se repinte, ante quen mantén a mirada alta e o puño firme e combativo. E claro, eles son verdugos ao servicio do sistema. E acá, revolucionarios, subversivos, libertarios, prisioneiros da guerra social. castigarlles para simplificar ao resto de combatintes, potenciais ou activos, aniquilalos. Intentaron unha rexión dominada polo Estado arxentino antes, e inténtano agora tra a cordilleira. Ainda así, non conseguirán nada máis que reforzar as convicións de quen sabe que só a loita nos fai libres. E agora, no afora, onde debemos romper o silencio reinante que pretende enterrar vivo aos compas. Cualquier xesto de solidaridade é benvido e desexable. A subversión poderá dormir, pero non vai desaparecer nunca. En tanto exista a miseria, haberá rebelión. Freddy, Marcelo e Juan, a rúa, pola destrución de todos os cárceres. Sí, bueno, decir que estes tres compas chilenos están presos acusados de asesinar a un policía chileno en un atraco. Fueron detidos en Argentina y después trasladados a Chile. Os dos primeros, Freddy y Marcelo, Juan fue detido después en Chile. Y ahora mismo pues a sus familiares y tal vienen de denunciar que incluso secuestraron al pai de Freddy para amenazarlo, y también están poniendo las cosas difíciles a familiares de los tres, indo incluso siguiéndolas a la escuela a sus hermanas pequeñas y cosas así. Y bueno, pues hay una campaña en solidaridad, como decíamos, de todo hasta 9, que se empezó hasta 29 de este mes de febrero, y que son compas que están detidos por a súa vinculación polo de Arnoita contra polo delito dos mapuches a recuperar as súas terras. En fin, pues eso, que salgades. Muerte al Estado. Acepto que me quieran gobernar, ya sé que me gobiernan aún así, más no podrán impedirme sentir las ganas de destruir la realidad, las ganas de destruir la realidad. Ay, ay, hay gente en quien te puedes apoyar. Pois así rematamos estes informativos. Hoxe, como xa vos dixen, mércores 22 de febreiro. Desculpade a miña voz, que estou afónica, porque me costa, pero nada, hasta outra. Boas noites a todas. Boas noites, a seguir vivindo. Muerte al Estado. Thank you.